مقدار عظمت تعبیر و بیان الکن و کوتاه. ماهی که خداوند متعال جل علا شانه ذات پاک آیه ماهیت و کنه و حقیقتا چه هر کساوت بهتر دانا و آگاه است. ماهی که به همراه قدوم فرشتگانی که در سایر اوقات و از منه سال فضا و جو و زمین ذره ذره یعنی قدم و یایگ و قدوم منتظرند، اما چون آیانی ارتباط خاص گو ای ماهین فقط ای ماهین که باوتی آمده گو آیانی قدوم و آمد و یایگا توأم و مقارن و همراه. نبی پاک علیه السلام ارشاد گرامی اند که ملأ الاعلی تها مقام خاصی به نام حضیرة القدس موجوده، یک جایی ها که نام حضیرة القدس و عام موضوع مقام فرشتگان که از جمله مقربین ملائکه درگاه الهی هست، با توجه به ماه مبارک رمضان عظمت آن مقداری که آیان پی برده از خداوند متعال جل علا شانه بارگاه با الهاه و التجا و تضرع و تقاضای کنه که پروردگارا اگر تو این ماه مبارکین شبان و لیالی تها شبهای پربرکت تها که تی پاکین نبی حضرت محمد عربی فداه امی و ابی علیه الصلاة والسلام شریعت مطهره و آیه پاکین دین شیدایان امتان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این ماه شفانی تا علاوه بر ایدگه عبادات دائمی و همیشگی طول سال قیام رمضان به معنی نماز تراویح صفانی تها مانند صفهای فرشتگانی که در کنار عرش خدا صف کشند و برای عبادت خاصه شبهای رمضان که تا این نبی ها فرمائن تا اما دور که جمعه قبل بیان کنگ بو جعل الله صیامه فریضتا و قیام لیله تطوعا، یہ ماہ ہی کہ اللہ تعالیٰ یا یہ ماہ روچانی روزہ دارگا روچگے گرگا فرضی قرار داتا برای امتا و آئیے شبانی قیام نماز و تراویح اللہ تعالی مازاد بر عبادت فریضہ یا بر فرائضہ یک اضافین پر برکتین بیش از حد پر ثوابین عبادتی و نافل اقرار داتا بما ہم اگر لطف بفرمائینے و مارا اجازہ بدئے کہ ما در ردیف و در میان صفحائی کلمہ گویان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شرکت کنین در آن عبادت و نماز ماہی کے با خوشخبری و توام با قدوم شب قدر لیلۃ القدر قدم به صحنه زمان و روزگار عمر من شمایی ایرود ماهی که با قرب الهی خاصی نوعیتان همراه حتا حدیثی تهای حتا که این ماه هر شب تها در هر شب از شبهای این ماه مبارک خداوند متعال جل علا شانهو و تی بندگان عبادت گزارا یک هنچین قرب و نزدیکی گوت عنایت فرمائنی که گویا با آیان خدا تعالی خبر کنگین و سخن فرمائنگین و آیانا دعوت بود رحمت دیگین و توارش جن که کیا دعایی ها که من دربارا پیش کم آئی دعای مستجاب کنم که این توبه کنوک به درگاه من از وقتی گذشته ننگین و سیاه زندگی و به درگاه من عنابت و رجوع اختیار بکن که من با رحمت و با عنایت با توجه ها خاص و تیب آی طرف ها توجه بکن ماهی که با لحظات پربار نزول قرآن با تذکار و یاد آوری لحظات نزول نازل شدن و فرود آمدن کتاب با عظمت الهی کتابی که آئیے تحملا عظمت یک کرشمی تحملا بزرگترین کلهای جبال کوهای دنیا ندار اگر قرآن عظمت دریایان و اقیانوسانی با همه پهناوری و عمق و شرفایی که دارن آیانی سرا آیه انوار و عظمتانی تجلی دور دیگر بید آنم خشک بود قرآنی که به شهادت خود قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله فرمان اگر چنانچه ما ای قرآن اگر بجای توی انسان دنیای یک عظیمین کوهی سرا علا جبل یک با عظمتین مزری کوهی سرا نمامولی کو سکیم مزنی کوهی بزرگترین کوهی دنیا ای که شما تصور کتن کنی در عالم همه بزرگترین کوه سر اگر چنانچه ما این کتابا این قرآن ما اگر چنانچه نازل بکدین لرأیته خاشعاً متصدعاً من خشیت الله همه کوه هم تو ای انسان مشاهده کد کمتی چمان این که چه بین در برابر عظمت این قرآن به خشوع دریاد ای چه قدر در مقابل این قرآن چود ذلت و تبعیت و کوچکی نشان داد گذشته ایشی متصدعاً اکوه تو دیک تکه تکه و ریزه ریزه بو از خشیت خدا از بیم خدا از ترس خدا ای قرآن کریم تو ام با آیا نازد بتایز و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون و ما این مثالانا این مثالانا این تشبیهانا این مثال پیش کنیم قرآن عظمت مثال ما این طور برای شما بیان کنیم ای انسانا بزانی این قرآن سکتیم با عظمت این چیز و این عظمت یک مثال شما فهم مطابق همشین که چو تصور کنید که اگر دنیای بزرگترین کوه سرا این قرآن بیهدین و آقوها بجای انسان کوه سرا قرآن نازل ببودین و آیا درک و فهم دیگردین که الله کلامی همه کوه هم پارا پارا و تکه تکه بود الله کلام تجلی کوه دور سرا بطور مثال یک شمه ظاهر بو موسی علیه السلام حاضری در کنار کوه طور وقتا و قرآن پاک شاهدن که آ وقتی فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا موسی علیه السلام بی هوش گفت همه لحظه تا و کوه طور تکه تکه بو ریزه ریزه بو کوهانی بله بله این سنگانی و هردی سنگانی تکه هر یکی بی یک طرفی پروازش کو رفت هر گرد چرا اللہ تعالی فرمانی یہ مثال مدادا ہے تاکہ شما بیدار بکنید حق همی گوید که ای مغرور کور حق همی گوید که مغرور کور نیز نامم پار پار گشت تو که لو انزل تعمل للجبل لنصدع ثم انقطع ثم ارتحل مولوی فرمانی که خداوند ذل جلال جل علا شانه انسان خطاب کنده فرمانی که ای انسان مگر منی کتاب منی نام همه نام نهی که چه آیی عظمتا کوه طور پارا پارا و تک تک بود و سوره حشر اواخر تا همیشه ارشاد فرمانی که ما اگر چنانچه بجای انسان ای کتاب عظیم کوه سر نازل بکتیں آکو خاشعا متصدعا من خشیت الله تک تک بود دگا و این مثال و ایش تشبیه به ای خاطره برای شما در قالب مثال این مطلب بیان کنه بود دگا شما ببین و تلک الامثال نضربها للناس و این مثالان ما برای شما مردم جنین رو بیان کنین لعلهم یتفکرون شاید که مردم کمی به فکر بیان بگوش به چه فکر بگفن؟ به عظمت کلام الهی فکر متوجه بگن. چون بزانه که این قرآنی که می دریگان تهایرن، این قرآنی که می اطفال زبان سرا تلاوت بید، این قرآن نعمتی که خدایا به این سهولت ما را عطا فرمائن تا اشی در واقع شو نہیں کہ ما الیاذ باللہ ای ظاہری سہولت ای نعمت فراوانی و اشی آسان در دسترس قرار گرے گا ما حمل بر اشی بکنی کہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ اشی در واقع ہنچے سبوکین و بے قدر قیمت ہیں بلکہ اشی بے ای خاطر ہے کہ ہر نعمتی کہ بندیان با آئی گشت نیاز و ضرورت ہے در ای عالم و دنیا اللہ تعالی فطری قانون طبیعی ہمیں پہ مقرر کتا برخلاف انسانان طبیعتا اللہ ذل جلالہ تی نظام قدرت تا چارتا منی مخلوقا منی بندیانا ہر آن نعمتی مادی و معنوی کی گشت با آئی نیازا آئی قیمت ارزان تر کتا آئی رائدان خدای معامله برعکس منی که تی معامله انسان مسلمان من تو چاری هر لحظه ده که میگه تمه میگه شمه اجتماع و میگه شمه محیط ده هر چیزی که آیه قیمت گشتر بید یعنی هر چیزی که آیا نیاز در جامعه گشتر بید احتیاج مردمان با آیه گشتر بید منتظر فرصت هایی بی که کجا وقتی می شهر و بازار و روستای مردم به کجا چیزا گشت نیاز مندن تو آیه جستجوی تهان آ وقتی آ چیزا ما گشت قیمت ایرکنی قیمت بالاتر یا وقتی ما بگیندی اگر روغن قیمت روغن احتیاط در میان مردم بیش از سایر مواد غذایی آ وقتی روغن تاجر حتی با احتکار روغن منتا آیه قیمتا چنان بالای بارد چنان آیا سرسام آورگن که انسانهای فقیر بجای ود حتی انسانهای ثروتمند و متمول فریاد هم به هوا بلند و به همه طریقه هر جنسی و هر چیزی از اشیا و چیزهای دنیا که در رابطه با ما شما آن قیمت گذاری همی به تصور بکنید بلی خداوند متعال جل علا شانه و معامله برعکس هر چیزی که انسان بودی حیات زندگی ادامه زندگی و بودی مادی و معنوی دنیوی یا اخروی امور تا اللہ چارتک من بندیانا با آئیه گشتر احتیاج ہے آئیه گشتر و آسانتر و مفتتر و مجانیتر و عامتر و در دسترس همگان به صورت رائگان قرار انسان متی مادی زندگی تا بزرگترین چیزی که با این نیاز داری هوایی اکسیژن حتی در بعضی مریضانی که آین امید زندگی منقطع بند از دیدگاه پزشک و پزشک احساس کن که اشیه پوپانی تها صلاحیت تنفس بش نگفته شیه دستگاه تنفس از کار گفته ولی طوری که اگر با اکسیژن با دستگاه با کپسول هوا آیه پوپ پمپاژ کنک ببی بی یک نوعی تقویت کنک ببی قوت دیگ ببی تا یک مدتی اشیه زندگی حیات ادامه پیدا کنه و تا آن مدت زمان ممکنه ما کارروایی دیگه بکنیم که آیه دستگاه تنفس و آیه همه پوپ که از بین رفتگن و انسان دستگاه تنفس میشینه و آیه دستگاه وجود تها آیه آزعب برطرف بیمی راه بکفی شاید که نیازی به اکسیژن و بی حد اقل به این تدبیر کوشش کنه حتی آیه جانا برای مدتی نگه دارگه و چه فرتگاه مرگ آیا چند لحظه ای چند سباهی یا چند ساعت و چند دقیقه ای نگه دارگی کنید به این خاطره که انسان زندگی مدار اصلی تنفس و هوای سر باوجود ایشی شما بچاره که الله تعالی جل علا شانه و چه اندازه قیمت گرگتا هوای سر این جهان و عالم و این جو و فضا که هر مقدمه شما قرار دارین و هر آن اتها ما شما چندین نفس کش و به وسیله تنفسا ما شما هوایا و تی داخل بدنه تعویض کنین، تبدیلی کنین، تغییری دهین، تحقیه کنین و تی وجودا. اگر چوب پرس بکنین شما شیه تمام اطباء و حکما و دانشمندان تکنولوژی جست کنین که مثلا ما چوب پرس بکنین که هوا به طور کلی از ریشه از این عالم منقطع بی یک کمتر از یک صدوم ثانیه یا یک موجود زیروه در این عالم زندگی کتنه کرد، تمام فنا و نابود. ولی باوجود ایشی خداوند متعالا چوتی جانبا گوات و هوای سرا اکسیژن سرا چینچو قیمت دیر کتا شما ایش کتا فرا ملکا گوات قیمت دینچو قیمت ای هوایی که کشید گواتی که در ای فضا و عالم آزاد اشتا کسی آیوتی قید و بند تها در یارت نکن رب العالمین چه قیودات بشری چنان آزاد کتا زندگی که احضرت الانفس و شوح انسانان نفس تها طبیعت تها بخل ها بخیلی ها اگر انسان اختیار تها بی همشی هم که بهایی رکن و وقتی منی مخلوق کجا زندگی و آجزی که چندان به آیی جهان بشریت نیاز نداری در وقتی امور مادی حتی صرفا جنبه تجملاتی دار زندگی جانبی تجمل و زیبا سازی درد برن فقط مثلا گوهر قیمتی گوهر جواهرات لال و گوهری که انسان آنا چد عمق دریاها به دست دیارن وقتی که آیا انسانانی دست رستها قرار گرن و شاهی خزانه یعنی تحارون مزم مزنی سرمایه دارانی وطرین های عتیقه و با ارزش ده ایرگنه که با خود انسان جس کن یک محرک دانگی قیمت که جس کنه تی چم سربانه رو حیران به تو به حیرت که فکر ای یکی محرکو اشی اینچو ملیون قیمت حالانکه آئی هنچه چیزی هن کسی مبید هم آئی زندگی سر لطمه وارد نبی فقط شاهان و شهزادیان و ثروتمندان و متمولان به خاطر زیبایی و تجمل آئی استفاده کرد آئی کمیاب کتا اللہ تعالی ولی آئی چیزی که هر کسا با آئی نیازها آم هر کجا چه قید و بند آزاد ہے معنوی ارزش هم درست اینن همی پیمان اللہ تعالی جل علا شان ہوا هر آن نعمتی که انسان قلبا معنویتا روحا با آئی غذایا گشت نیاز و احتیاج ہے همی بیما آئی بسیار سهل ارزان آسان مفت در دسترس همگان و عموم انسان ها قرار قرآن عظیم در این راستا از هما عظیمی نعمتان اللہ تعالی جل علا شان ہوئے کہ آئیا اللہ تعالی برای سعادت دنیا و آخرت بشریت رہداتا و آ تضمین کننده و بیمہ کننده سعادت و خوشبختی دنیا و عقبا عالم انسانیت لذا اللہ تعالی جل شانہ فرمانی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ قرآن پاک سوره طه این جمله مبارکه یا اللہ تعالی چندین بار تکرار فرمانی اے عالم انسانیت اے مؤمنین اے انسانها اے مسلمین ما قرآن با اینکه دارای عظمت معنویه بی حد حسابی اینکه چه فهم بشر بارات ہے و آئی عظمتا ہیچ چیز تحمل کتنک نبی کریم علیہ السلام اگر شطر سرا جمازت راہ رفت وحی نازل بوک که شروع بودتی شطر فورا جکت به زمین زانوی جد نتوان تیر مسیر ادامه نبی کریم علیہ السلام با همه توان و استعداد نبوت و رسالتی که اللہ تعالی در برابر هزاران نبی بیشتر به آی عطا فرمایند اگر وقتی که وحی نازل بود آثار وحی ظاهر بود پیغمبر علیه السلام چهره انور سرا جسم مبارک سرا هر بیننده مشاهده کو که پیغمبر علیه السلام وقتی در یک حالت فوق العاده قرار گرفته و پیغمبر علیه السلام منفعل و متأثر چه نزول وحیا چه یا چهره مبارک عرق ریزن عرق رشک لگه هید کنگ لگه ولو اینکه سرما چندین درجه زیر صفر فرض کنید چهره مبارک سرخ سرخ بود قرمز بود. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ غالبا فرمائنی که یک بری یک کلمه یا نصف کلمه از وحی در حال نازل بود که نبی علیه السلام این وقتی زانوی مبارک منی زانوی سرا غالبا دکتا گئیره وقتی که این کلمه یکی کلمه وحی نازل بود به اندازه من و نبی کریم علیه السلام وجود مبارکا به طور حسی و ظاهری سنگین و گران احساس کو که من خیال کو دنیای کوها تمام منی زانوی سرا ایر کنگ بودگان و من همچو خیال کو که منی زانوی استخوان تکه تکه بود با این عظمتی که قرآن عظیم الله تعالی معنوی عنایت فرمائنتا رب العالمین چندین جا به طور تکرار در این سوره فرمانی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر یقینا ما قرآن برای خندگیری برای یادگیری برای فهمیدن برای فهمگ و وانگ و یادگرگ آسان قرار داد با این که عظمتی زیاده بلی ما چنان آسان کتا ایان که نگو فهمگا که حد نداری آیا حسن کسی که پنگروک بی فحل من مدکر کسی حق آبیه چی که قرآن هند بگیری زانوی تلمزا جلوه قرآن بجن تو قرآن یاد بگیری و ای قرآن تلاوت بگیری و قرآن پاک ای وعده الهی و ای فرمان الهی مصداق مروچی صدها و هزارانی تعداد حفاظ قرآنن حافظین قرآنن که از اطفال 6-7 ساله گرفته تا بالاتر مرد و زن شمای گنده در جامعه مسلمانی تعداد فراوان موجودین که 30 جزء کلام الله آیان بود سینه سراوتی مرزتها چنان حفظ کتن کنند چنان یاد کتن کنند که هیچ چیزی یا مردم ساده ترین ای پیم یاد گفتن بنگران سر مایه آمال ما در سینه اطفال ما اقبال فرمانی که ای مسلمان تو کمی وتی نگاه عبرت آمیزا متوجه این نقطه بکن که قرآن پاکی که آیی می تمام دینی که دنیایی آرزوها و آمال و مرادانی سرمایه با آن همه عظمت خدا تعالی چنان آیا آسانی و آیتا لطافت ایرکتا چنان تراوت ایرکتا چنان زیبایی ایرکتا چنان حلاوت ایرکتا که وقتی انسان با توجه آی طرف متوجه بی تچه تمام عالم بی خبر و بی توجه بی و چنان آسانی کتا که می تفلانی سینیانی تا قرآن جایی و آی حلاوت انسان چنان از خود بی خود کن که آ لحظه تا که آب حلاوت قرآن مصروفین اگر باوتی مشاعر دل گوتی دل گوش و چمان به قرآن متوجه بی اگر آی بدن تکه تکه بی آ لحظه تا بی خبر و ایشی مثال صدها اینی مثال صحابه رسول علیه السلام و رضی الله تعالی عنهم اجمعین زندگی مواطنگ ما شما جلو چشم ما شما در تاریخ زندگی آیا موجود کہ صحابی تیرے وہاں نماز ہماز دور و زمانہ ہے اسلحہ معروف تیر کمان تیر آئی بدن تہا داخل بھی چھے دست دشمنا صحابی دوتا صحابی شفا یک سنگری تہا یک مرزی سرا معمولاً برائے نگہ حوانیا با ہم شور کرن یکی گوشی کے ماتو بصورت تناوب نوبت ادا کشک بگی یکی آگاہ بھی دیگری باب سینیم شفا واب آوتی سیر بکن غلبے واب ای سرا دفع بھی یکی مشغول بھی بنگ حبانی آئیے شفت کے تمام بھی آنو باب سی و آتو وقتا آئی پاد بکن آئی بلی شکی بھی نگ حبانی ہمی کارک و غالباً اولی نوبتا از صحابی یکی نوفسی وابرو دومیگا نندی آگاه بی فلا که نشتل که درا خیال که ادا خاصی حمله ای نی فقط من واجهت ایشی نشتی که مبادا دشمنی برمشی حمله ای چی که درفا بی و ما به ای خاطر دا مامور کنگ بود دیگه ایشی کار است مشکلی نه من چی بهتر که بجای خالی نندگا نماز تها اللہ قرآن تلاوت کنو ہنچو ہم قرآن وانا کہ ثوابیں بلے نماز تہا ثوابی پی سرہ من عرضو کی چندی برابر بی ان یہ تفا دیئے نماز نفر شروع کن و قرآن پاک سورہ کہف لگی تلاوت پھر ہمیں حال دشمنانی جاسوس ہم از ہما طرفا اتفاقا یک ادیت رسن تو دور گندک بلے یک شخصی پشتاتا محکانی شپی محتابی شبی چمودا حمله کنن و تیر مستقیم به ایواجه بدن وارد بند ای گوشتات قرآن و نماز خون چه بدن جاری بی روان بی روان بی زمین سرا حمودا که دومی نبر وابتا زمین سرا دراج کشتا وابتو کن خونانی گرمایش و گرمی همائیت چه واب پچت رهیم چیزی گوشه من چیرا گوست بیدار بی دست جان چاری خونه باری من تیر وارده یا منی همراه رفیقا همراه نیم اگه نظر داردن آوا کشتاتا نماز وانگی حتما من تیر وارده آئی اگه تیر وارده اکب دگا یا آئی نماز کشتا گا انگه قرآن وانگی زمزمه کنگه آ خبر نداری از تیر حتما من تیر وارده ولی من بدن تا سوزشی نی من احساس دردی نکنو جای حتما خواب سنگینی بودا و تی بدنا لگی تفتیش کنه گفت شو چوات که فارغی بی گندی نه آخرا شر نزدی کرو گندی سبحان الله همی منی رفیق همراه همی اسلامی سرباز سنگ هم سنگری رفیق منی صحابی که اشتا تبرا نمازا مشغول تلاوت قرآن اما ای بی خبرین و صحابی دوم مشاهده کنه ایک ای بدن خون مثل پوارا جاری رو چاہیے و چنی وقتی به آجا نرسته که ضعف بکن بر اثر خون رضیا بکن نوع صحابی متوجه کن که تو تیر وارده چطور بودتا تو من خبر نکتا آخر من به همین خاطراتی امرا بودتا گو تو من خبر بدادی که زودتر ما تو بدادی که دشمن برستی نه صحابی فرمانی که من سوره کهف و بود دلگوش کتا من سوره کهف تلاوت تا مشغول بودتا و من خبر نه که من چه وقتی تیر وارتا خونی چه من بدن جاریه دشمنی من سرا حملہ کتا از این تمام حالاتا من بی خبر حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور وقتی کے گاہی جنگانی تہا بر اثر جراحت و تیرانی رسگا زخمانی رسگا اگر چنانچہ یک پچ کی آہینی چیزی بدن تہا بمنتی زخمی تہا آئی دوستان زان کے آزمانہ تسکین دے گے بی ہوش کنگے و تسکین موضعی بی حسی موضعی دارو و تشکیلات مدرن امروزی نیستتان آن زان که چه دنیای اسباب و مادیات حضرت علی بی حسی زمانه همه وقتی که آبا خدا به راز و نیاز مشغولش منتظر بودن وقتی واجب نماز نافله و نفل نماز مشغول بود آجر راه مربوطه یاد آجه اگه برد بلورتی و همه تیرانی نیزیانی پچگانی چو واجه بدنا در کو تو همی وحدی مرهم و درمانی ایر کو بستی و واجه بی خبر نماز تا مست. ای قرآن حلاوت، ای اللہ عبادت حلاوت، ای محبت و عشق خدایی که انسان سرا تمام مشکلات در مقابل محبت هیچ در هیچ. از محبت خاک ها زرین شود، از محبت تلخ ها شیرین شود، بعضی از بزرگان دین واقع اصحاب کرام واقع موجودن که کفار به طور امتحان آنی دین اسلام حقانیت صحابی واقع موجود ہیں، حضرت خواجہ شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ واقع مشہور ہیں کہ بہتائے اثبات حقانیت اسلام کہ اسلام ہر کلمہ و قرآن ہر آیے تحت اندازہ تاثیر ہے، دشمن دیما زہر خالص پیالے گے دستان دیما بسم اللہ الرحمن الرحیم و پیالے زہر سر کشے مثل آفا و ہچ اثری. چونکہ بیگاہی در بوجھتے مبرو اس زہر مجھے مولوی اگوشت زہر کار نکا بسم اللہ مجھے نوش مروچی شربت بدلا یک پیال زهر جنی اڑکن پیال من بدلا. ما عموما نگوشو که زهر پریم شو از محبت تلخها شیرین شود مولانا فرمان. یک بری کوشش کنی همه مقام اصحابی یقین و صدق همه صدق و صفای آوچ قلب تا پیدا بکنی، همه ارتباط گو خدا تعالی گو مبدع کائنات خالق کائنات اللہ تعالیٰ کا مؤثر در تمام چیزان ہیں گو حقیقت الحقائق و تی رابطہ یا برقرار بگنین و ایچی مادیات اسباب و تأثیرات ظاہری و تی تعلقہ قطع کنین ننگر او وقتی تماشای و چاہ وقتی کہ ای یقین قلب تا پختہ بھی این سبب ها در نظر ها پردهاست، در حقیقت خالق هر شی خداست، آتش ابراهیم را دندان نزد چون گزیده حق بود چونش گذر، موج دریا چون به امر حق شکافت، قوم موسی راز قبطی و آشنا، شکاف آتش شندرو اللہ مخلوق ہے، دریائی موجا گو موسی آپ ان کو گو فرعون آپ ان کو آتش ما شما گندے کی چیک ہے ملک ابراہیم علیہ السلام انچنا تا بدانی آب و آتش بند اند با منو تو مرد با حق زندن، منی گتی دیما نہ آ سگش سائی مانے نہ آپ آسا مانے منی گتی دیما ہر دوشا مردے گا بری اللہ حضر جلال جل علی شان ہوئی دربارا شانا گوش پرین شانا چم پرین شانا مشاعر ہستی کہ اللہ تمام دستورات عشقنا قال للارض والسماء اعتیا طوعا او کرها قال تعتینا طائعین دستوریات رب العالمین وقتی که زمین آسمانی دوتا پیدا بکا او آسمان او زمین وجب خوشی پیدایی بی یا زور شمار پیدا بکنو هر دو نگوش خدایش ما پیدا بکنی در حالی که مطیع و فرمان بردارین زور اعتیاد نیست یک بری آه محبت و یقین آه رتبه پیدا بی رنگان زهر ورے کے فکر آوے نکنے کہ بیگاہی کروے زہر نہ یک کمترین چیزی کی بھی صحتا طبیب و دکتر گوشی تجربے بشی آ مزرین دپ نظر چنائی تا آه رتبه نرسن از محبت سر کے حامل می شود از محبت خارها گل می شود اما محبت الله عز و جلال که ابراهیم علیه السلام عاشقانه نمرود آتش به آکوب بکند و وقتی که کنیز یا دختر پادشاه نمرود حضرت ابراهیم علیه السلام آسد هگندی که سالم نشته گودا هیچ پرواهی نی ای عظیم آتشی که چه شاید کیلومترها به وسیله منجنیق شکوب ابراهیم علیه السلام آسد ها دور دیگه بودتا کسا جرات نبودتا نزدیکی آسدش برو اما آسد کوره تا ها اشکران اسرا ابراهیم علیه السلام نشته سلامت الله تسبیح وانی یک جنین عاجزگی حالت تماشا کن گوش ای ابراهیم ای آس نسوچی من هم دور کنو فرمانی بچا حجار بچو دور نکن ایک آس تر خاکستر کن یا بری حمود ابو گا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اثر یقین و صدق کلم لا الہ الا اللہ وان بفرما دور کن آس تر فرمان ای عاجزا مشرب اسلام بی کلمه لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله وانی و به نام خدا آسطه دور کن آس ای سلام الله بچی که الله محبت تا انسان وقتی که فنا بو ای تمام کائنات وطش عالم فنا یا فنا فزیده وقتی که رابطه بو خدا برقراره ای فانی اشیاء کشانی تا مؤثر اثر پیدا کنو که اللہ تعالی ان اثر بلوٹی سلب کن از بین باز بین باز ای قرآن با ای حلاوت با ای شیرینی رب العالمین با ای نعم عظمت ای نعمت رمضان مبارک ماہ بما شما عنایت سمشا فرمائنی کہ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اي ایمانداران يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اي ایمانداران با آمدن رمضان روزاش مسرا فرض کنگ کسی که ای فرضیتا منکر بی چه اسلام خارج شناخته بی کافر کسی که از راه سستی و تنبلی ترکیدن آئی مزنین عظیمین مجرم و گناهگار و هنچی محرومیه که چه آئی محروم تر گرا دیگه جاشو حازمک حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ای روایت صاحب حدائق الاخبار مولانا محمد صادق فرغانوی رحمت الله علیه نقلی کن فرمانی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم زوجه مطهره فرمانی بی بی عائشه رضی الله عنها که من یک شبی و من غالبا هر رمضان این واقعه نقل کنش بی شبی من و تی حجره تها یک و تی لباسا پیون جنگتون یا چاکی و در ریا دوچگتون سوزن پارچه دوزی یا وقتی چه من دستا کب اتاق تاریک منی گتی منزل و خانه با چه تجملی اما اللہ نبی سردار دو جہان منظر شفا ایک معمولی پلیدگی چراغی ہم روشن نہیں ہوتا. بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی کہ تہاری تا ہمیں لگے تو سوزن تلاشا کہ من اتی پارچے دو چگا ادامہ بدے. نبی کریم علیہ الصلات والسلام ہما جنین کے فرمائیں تھی منی نصف علم کو تمام منی اصحاب نصف کو عائشہ و عائشہ ہما جنینی ہے کہ دنیا و آخرت منی جنین فرمائیں آئیے لباس حتما یک لباس ہی ہیں وچے وز اداری کے درتا شبا بی بی فرصت کہیں وقت سرا آئیے در را در تک انجاہ لوٹی بدو چی تو پچی بی جن پیوندی بی جن مرو چی میں خانمانی لوگانی صندوقاں پر بتگن چھ انواع و اقسام 30,000 5,000 دو چھ پارچیا کمدام پر رن انگا بیچارگی مردینا حال نیست کہ فلان سوٹ لباس نوکی بازار ہے حدت و منظر نرے کہ میشی مزور فلان رنگ لباس تازہ بازار وارد بوتا فلان دوچ خیاتانی فلان نام دوچ نوکی بازار تاراج بوتا اگر آدگا حبل یہ دوچ ہے پشک منت نہیں بار مقایسہ بکنی ما یہ کمی وتی زندگی آگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دور زندگی آ وتی لوگانی مجلل بوگا آنی روشنائیانا آنی لسترانا آیانی برق و لامپانا گو رسول خدا علیہ السلام آن لوگیا کہ زندگی تہا لوگتی و الان ہم نبی علیہ السلام آرام کنگ جاگا ہیں و در حال حاضر آن رتبہ ایک آن لوگ داری عائشہ صدیقہ عرش بری میں مقام نداری سبحان اللہ چه رتبہ و مقامی کہ اللہ تعالی عائشہ صدیقہ لوگا ہمیں دنیا اتہا ہمیں زندگی دنیا اتہا چا عرش بالا درکتا جنت بھی قرار دادا اللہ نبی جنت تو کہیں یا نا نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہشتہ نہیں اس خدا کے رسول خدا علیہ السلام آرام فرمائیں خدا بہشت نہیں کو جائیں یہ بہشت ہے در ای دنیا حالت اشیاء کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وتی سچنا تلاشکن تاریکی تہن نہ گن دیتی وہ آئیے لباس حالت اشیاء کہ آئی بات پچ جنک بی بی تا قابل بی بی کے باندہ پدا مردمان دیما جہینان دیما ظاہر بکتو فرمانی من تلاش کو سوزن گیر نیا لوگ تاریکا نبی علیہ السلام تشریف فرمانہ در نار افتگا ہمیں تلاش حالتا یک جناگا اللہ نبی وارد بو من منظر دفا قسم خدا ای خانہ منی چنان درخشان روشن بو کہ شب تاریخ دا فرمانی اے امتی آن باور کنے کہ من وطی گود دوچین کسانی سوزن پارچ دوزیا دیس کے کجا کب کا من چس کو تو دوارہ وطی کارو ادامہ دا ولی چا خوشحالی من لگتوں کندگا تبسما بقدر من خوشحال بودتوں کہ ہما رقصہ کی اجازہ نہ شریعت دا و اللہ من چا قابو ادر حتن چوبتی مسارت خوشحالی رسول خدا علیہ السلام فرمائیں کہ اے عائشہ تو پچھے کندے میں عرض کو یا رسول اللہ آ کسی کہ اللہ دنیا کہا تئی ہم خوابی و ہم کناری و زوجیت سعادت نصیب کتا تئی جنبو اگر نگبختی خدایا آئی عنایت کتا چھتو افتخار مگن چھتو آئی خوشحال مبی بی سعادت و نگبختیا کہ اللہ ہمانا تئی لوگ تہا یارتا کہ تئی ایک لبخند و تبسمی عالم تمام روشن فرمائی ارشاد فرمائی اے عائشہ چقدر خوش نصیب بند آکسانی قیامت روچا یہ چہرہ یا نتوانا مشاہدہ بکنے بگن یہ چہرے انور رسول خدا علیہ السلام زیارت کو تنگان عائشہ صدیقہ گوشی وائی برحال آئے انسان آج چھ بدبختی انسان ان کے چھئی دیدار گندگا قیامتا محروم بند فرمانی ہما کسانی ہیں کہ رحمزان مبارک بائی ہما برکات عنی سرابیت و بگزید تو بروت و آیامتی گناہانا مشہدائن و چھ رمضان ای برکات و عظمت و رحمت و عنایات الہیہ آمیہ و تا بہر اندوز مکنن تو گناہانا مشہدائن یہ ماہ تاک رحمت ہے الہی برائے شستشو دادر ہے تمام سارے کو عمر گندگی و ملوثیان لوس گناہ اللہ تعالی رہ داتا کسی وطا مشود آئینی تو یہ رمضان ہو گزی تو برو چاہیا محروم ترے انسان نے سندگ روا دیتا ہے و ایماہی کہ اللہ رسول فرمانی اگر آسمان و زمین اجازہ برسدی تھی جانب اللہ تعالی جل علا شان ہوا کہ حبر بکنند آیا من امتیانا بقدوم رمضان برائے آمد رمضان مبارک باد پیش و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم حدیث حضرت سلمان کے آئی ابتدا وانک بور روا جمعہ گزشتے تھا خدا شما اشکوت کے فرمائن تھی کہ شہر عظیم مبارک ایمہ بابرکتی ہیں واجہ آدھگ رواتی ہے تک امت تبریک پشتے میں رمضان مبارک دیا از الہ حضر میں عرض کت کہ مرحبا بر تو و سلام بر تو ایمہ مبارک رمضان و سلام و مرحبا بر شما و مبارک باد شما را اے مسلمانی مات و گوہران اے مسلمانین کلمہ گویان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماہ مبارک رمضان ہے امتیاز بر ماہ های گزشتہ شما معتقدید و جاہ یاری کہ این ماہ اللہ تعالی یک امتیاز خاص درمیان دوازدہ ماہ سال مرحمت کتا و با این ماہ آمدہ و تو از پیش آمدہ کتا برا ای استقبالا و الان کہ این ماہ سومین تاریخ و اولین جمعی تا شما بسر برگید با چہرہ ہائی کے آیان بی اعتبار معنویتا بے نگاہ آکسی کے چشم دل داری تشم چہرہیان نظر گند و در نظر ملائکت الرحمن ای چہرہیانی وضعیت و رنگ و کیفیت غیر از آوضعیتی که در گزشتہ سیر و چپیش شما دارائے آیان ای ہما شبہ و روزہائین کے اشانی تہا شم حالات زمین تا آسمان تفاوت ہوتا ہے شما در صف ملائک قرار دارید بی اعتبار ایشی کے فرشتہ تمام عمر تہا آیان چھ خرد و نوشا پاکن شما ای روشانی تہا در ردیف ملائکہ قرار داری تو نورید ہمائین پیما روشبہائی رمضانا حضرت القدس ملائکہ اجازہ گرن کہ شما ترابی ہوئی تہا در کنار شما شرکت بکرن گو شما نماز بانن شما دعایانی سر آمین بگشن لیلت القدر بوت برکات آئی مقام و وطی رمت جاک دیما انشاءاللہ العزیز بیان کنی یہ ماہ تا عرض کنے گو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ ماہ ہے یک نفلی یہ مہانی فرضی ثواب برابر انسان ثواب دے گی بھی یہ ماہ ہے یک فرضی دیکھ مہانی ہفتاد فرض برابر و کسی کے روزداری افطار بدن ماہ تا دبوج بدن تی آئیے ہمیں گناہ معاف کرنے کے بعد صحیح جائزہ ہی رسی یک روزدار یہ دبوج دے گا سی بخشش خدا دے انسانا روزدار خدا دے چو محبوب اولا نشی کہ آئیے گناہان معاف دومی اشی کہ آئیے ہمیں چو ثواب کا روزدار داتا بغیر اشی کہ چنائی چیزا چنائی روچگا چیزی کہ ہم بگا ہمیں چو ثواب آئیے مرحمت فرمانی و سومی اشی کہ بے اندازے یک غلام یہ آزادی آزاد کھنگے ثواب اللہ تعالی ثواب مرحمت فرمانی صحابہ یا فکر کو کہ شاید مزنی تشریفاتی دبوجی تیار کرنے گلو تھی برای روزدار دبوج دے گا بعضی عرض کو یا رسول اللہ اور یہ پہمی مزنی دبوج یہ پہمی افطاری تشریفاتی مارا و نیک آئی انچو مزد مردمہ انچو ثواب برسی واجہ فرمائیں کہ شما چی خیال بتا کہ اللہ داد و دہشان زنا پر قیمت ہیں تشریفات نلو جی ہر کس و دی جوازے مطابقہ حتی اگر کسی یک جرعی لیوانی آب گشتر آیا استطاعتنی یک جرعی شیر گشتر آیا استطاعتنی یک دانگی خرمان گشتر آیا جوازانی ہمین قدر ہم یک روزداری یک دانگی نا بدن دفع ببوجی ہمیں ثوابی رسی یک جرعی شیر آیا بدن دفع ببوجانی ہمیں ثوابی رسی حتی اگر چیزی دیگر نہیں یک لیوان آبی برای تحیی بکن ہمیشی پیش بکن بدن دی کہ منی افطاری اشی چیزی دیگر منی استطاعتا نبودتا وہ ہمیشی رہے گا اللہ پاک ہمیں ثواب آئی مرحمت شما انداز کہنی کہ روچک اللہ چقدر محبوب ہے و روزدار بسبب روزیا بسبب ایمہ مبارکہ چی انداز اللہ دربارہ محبوب قرار ہے ایمہ تہا فرمانتی کہ چار خصلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ بعض انجام بدئی یکی اسی کے چھ جہنمہ زیاد پناہ بلوچی یکی دومیشی که جنت دعای عباس بلوتی که اے خدا مارا جنتا اللهم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار، اے خدا مارا جنتا داخل بک مارا چا جہنم نجات بلوتی. و سومی چیز لا الہ الا اللہ باز بار مرتب ذکر لا الہ الا اللہ بلوتی. و چهارمی فرمانی استغفار بانی استغفر اللہ گشتر اگر نزانی استغفر اللہ ہر کس استغفر آد کے کلمات اسی غیانی اگر کسی نزا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یا تعبیر ہے دیگری کہ حسن رواد انتا ولی استغفر اللہ انقدر ہر کس یاد بتا شما کم کی خیال کرنے بارے یاد بھی انا استغفر اللہ فرمانتی کہ تستغفرون بکثرت ما تا استغفار ہوا کہ لا الہ الا اللہ و استغفار بکثرت ہوا شما رب چ شما راضی و جہنم پنا لو جگ جنت تقاضا کنا ہر چیز چیزیں یہ دعا کے شما را وتا پیشا احتیاج ہے اور شما را احتیاج ہے یا نہیں ہاں چی مردمی ہے کہ جنت نہ لوٹی ہر کا جنت نہ لوٹی دس برس کے مارے ہر کا جنت نہ لوٹی یک جل سچس نبی کسی کے بہشت نہ لوٹی دس چس بکا دس چس نبی پچی کے ہر کا جنت نہ لوٹی کسی ہستے کے دس چس بکا کہ بوشی من چھ جہنم پناہ نہ لوٹوں من جہنم لوٹوں چھ مردم ہاں نا ہچ کر نہیں بس ہر کس محتاج ہے بھی یہ دعایا اللہم انی اسألک الجنة و اعوذ بک من النار اے خدا من چطو بہشت لوٹوں و بتی درگاہ از جہنم و عذاب پناہ یا فرمانتی یہ دعایاں بکثرت یہ ماتا ہوا یہ ماہی کے روزہ دار تسبیح یک تسبیح یہ ماہت وکا ادگ ماہانی چندین ہزار تسبیح برابر و مساوی قرار دے نور شریف وانی یا بری کسی یہ ماہ تہا سبحان اللہ بوشی آئیے یک سبحان اللہ بوشگی ان کے ماہانی ہزار سبحان بر سبحان اللہ بوشگی سوابہ گشترہ یہ سواب نہیں سکی یہ ماہ تہا روایتی تہا چا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرنے گو تک کسی یہ ماہ تہا یک رکتی یک رکتی نماز یہ ماتا اگر رمضان شپانی تا کسی بانی اللہ پاک جل شانو فرمانی کے 1500 نیکی برائی نوشتہ کرنے و بہشت تہا برائی یاقوت سرخ قصری اڑکنے گی و ای یاقوتی قصر فرمانتگی کے 1000 دروازے ہی پھرے ہر دروازے یہ دلنگ ہست یک لنگین دروازہ نہ ہاں دلنگین دروازہ و دروازہ سر تا سر طلاء خالص ہے گا ہر سجدے ایک امات آگا اللہ تعالیٰ ہنچین درخت برائی ای جنت باغت آ پیدا آگا آ درخت ساہج چیرا سوار آئی صاحب تہا 100 سال رو تو آ صاحب نہ کٹی یقین ذرا یہ ماہ ہے حساب و کتاب انسان ہے مقیاس عقلات بیرون ہے کسی کی یہ ماہ تہا خوش آب حال ہے کسی کی یہ ماہ تہا روچ گئے پابندی بگن تلاوت قرآن پابندی بگن سہر آکے برا سہر پا دیئے تحجد گزاری کچھ شب گن یہ ماہ تہا حد اغیل 5 وقت نماز پابند بھی پچک علماء فرمانن کسی کی یہ ماہ تا ہر خصلت خیر ہی نہیں کیوں تتا پیدا کرنے کی کوشش بکا تمام سال امید آ خصلت باقی مان اگر کسی یہ شپا زمینی شکی پر سہر پا دیئے سہری برگا چند رکت حد اقل 4 رکت 6 رکت نماز نافل تحجد بانی امید ہے کہ سال تا اللہ تعالی آئندہ یہ توفیق نہ یہ وقتا پا دائے گئے تحت گزاری خوشاب قدم ہائی کہ یہ ماہ تا مسجدانی تا برائے جماعت ہمراہی نماز ادا کرنے کے خاطرہ قدم جنا برائے جمعیان بمسجد جامع طرف قدم جنا نبی علیہ السلام فرمائیں کہ اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد، حضرت ابو سعید خدری روایت ہے، فاشهدوا له بالایمان، وقت شما گندے مرد مسجد پابندے گواہی بھی دے کہ مومن خالص ہے. حضرت ابو سعید نے روایت یاد ہے کہ من بنا للہ مسجدا قدر مفحص قطات، ہر کسی کے اندازہ ایک پرندے کے اینام قطعات آئیے کدو کے اندازہ یک دکے زمین سرا مسجد بنا بکا، اللہ ذو الجلال جل علا شانو در عوض آئی جنت لا پنائی لوگ بنا بکا. مساجد چھے انداز اللہ محبوبا خوشا بحال کسی کے مرتب مسجد رفت آمدی بھی مسجد خدمات تا مسجد بھی بسوی مسجد قدم بجان برای ادائے نماز با جماعت مسجد وارد بھی کسی کے شب تاریکی تھا مروچی و شہران تھا تاریکی نہیں، دنیا نورانی و چراغانی ہے، مخصوصا لیالی دہ مبارک فجر شہران تھا دیگر رنگ یار تھا چراغانی رنگا رنگیا، واقعا مسلمانانی علاقہ و شور و شوقہ با انقلاب و اسلامی انقلابی کے اللہ تعالی بعد از ظلم و ستم و دورہائے ستم شاہی آیانا عطا فرمانتا ای قدردانی حاضرہ ای سالگردہ شانزہمی سالگردہ با ای نحوے بزرگ داشتا چوات استقبال کن. و اتفاقا مروچین روچ ہم ایام دہ فجر اسومی روج بنام روز انقلاب نماز معنویات و فرہنگ نام گزاری رائشی کے این نظام نظامی کی لوٹی ذہنان معنویت طرفا اسلام طرفا خدای طرفا متوجہ و جہالت بت پیکر پاش پاش بھی تو فرہنگ ناب و اسلامی فرہنگ نور درامی تہا نور افکن بھی امیدواری کہ خداوند متعال مارا بی اعمال و آرزویاں رب العالمین نائل بفرمانی تو توفیق عطا بفرمانی. دیگر روایت یہ تھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے موجود ہیں کہ کسی کے وضو بگیری ہوتی لوگ تہا بخوبیہ خدا مسجدہ بروت آئی زائر اللہ خدا زیارت روگی برای دیدار خدا روگی و کسی کے آئیے دیدار خاطر مردم روان آئیے ذمہ داری کہ زائر چوت راضی بکن اکرامی بکن احترامی بکن بس آ کسی کے بے مسجد رو آ اللہ زیارت روگی و اللہ و تی ذمہ یا و تی اہدیا لازم کتک آئیے اکرام بکن آئیے احترام بکن. حدیث آیات ہے کسان کی در تاریکی شب مساجد نیمگا روان آیانا بی نور کامل قیامت کا خوشخبری بدے و ہر کسی کے در ظلمت لیل آشوا بے طرف مسجد برو ارشاد فرمائیں تا کہ آیا اللہ تعالی قیامت رچا یک مخصوصی نور مرحمت فرمانی. امیدوار خداوند متعال جل علا شانہ مارا با انوار مساجد با انوار رمضان با انوار قرآن کہ تو امن تو یک جاہن ایماہتہا با معنویات با انوار علم دین انوار علم قرآن فرہنگ اسلامی خداوند متعال جل علا شانہ میں قلوبا میں سینیانا میں شہر و دیارا ملک و وطنانا میں مملکت و میہنا میہنہائی اسلامیہ منور و درخشان بکن و تمام خرابیہ و مفاسد اخلاقیہ اللہ تعالی ریشکن بفرمانی و خوبیہائی اخلاقیہ در ہمیں ما جاگزین آیان بفرمانی. دعا بفرمانی کہ خدا مند متعال اللہ علا شانہ مظلومینا ستم دیدیان و ستم کشانا در عالم نصرت بفرمانی مخصوصا مجاہدانی یا کہ در مقابل لشکر ستمکار و ستم پیشے شوروی در چچن باوتی ہمتا ایمانی غیرتا بوتی مبارزیا در مقابل ادشخیمان ستم و ظلم با پای مردی استادگی کرند و بجہادا مشغولند اللہ تعالی آنا با فتح و نصرت کامل و نہائی ہم آغوش و ہم کنار بفرمانی. دعا بفرمانی کہ خداوند متعال بوسنیے و ہرزگوین مسلمانان مبارزہ در مقابل کفار سر نصرت بفرمائنی. دعا بفرمانی کہ خداوند متعال مارا و میں میہنا و تمام ممالک اسلامیہ دست ستمگران و ظالمان و مستکبرین محفوظ بدارید و کسانی که دست ظلم لوٹن بجان ما بمال ما بحیثیت ما دراج بکنے اللہ تعالی چبون و بغل عنی دستان کتاب بفرمانی. بلغنونا من كماله